Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri sıhhat-ı afiyetle bu mübarek gecede, bu mübarek saatte, bu mübarek derste buluşturan Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Şimdi bir hasta olsak, ağrımız, sancımız olsa ne konuşabiliriz, ne de konuşandan bir şey anlayabiliriz. Onun için evvela hamd edelim, şükredelim Rabbimiz Tebarek ve Teala bizlere konuşacak, dinleyecek sıhhati, afiyeti verdi. Ondan sonra bize ehl-i sünnet vel cemaat itikadı nasip etti. Bu itikad üzere olmasak hiç bu taraklarda bezimiz olmaz. Bu kadar insan, bizden akıllıları, bizden güzelleri, bizden zenginleri bu sofralara oturmazken bizim gibi acizleri, fakirleri Rabbimiz kendi sofrasında ağırlıyor, misafir ediyor. Ruhlarımıza ziyafet çekiyor. Çok hamd etmeli, çok şükretmeli, kıymet bilmeli ve Rabbimizden ziyadesini talep ve temenni etmeli. Birkaç haftadır Hazreti Kur'an'ın faziletleriyle ilgili konuları yapıyoruz. Tabii bu faziletleri anlatmadan başlamıyoruz. Çünkü Rabbimiz Tebarek ve Teala bize bir kitap indirdi. Bu kitabın değeri hakkında birçok ayet-i kerime ve Habibine sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif bildirdi. Büyükler de bu ayet ve hadislerden yola çıkarak birçok hikmetli sözler bizlere beyan ettiler. Onların sözleri de tabii kendiliklerinden konuşacakları şeyler değildir. Yine eserlere dayanıyor. Böylece biz Kur'an-ı Kerim'in önemi hakkında, bu derslerin önemi hakkında bayağı bir bilgiye sahip olmuş olarak şuurlu bir şekilde başlayacağız. Ondan sonra da bırakmayacağız. Kıymet bileceğiz. Her şeyi geri bırakacağız. Bu dersleri öne alacağız. Çünkü biz Kur'an için yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek Rabbimizi bilmek için yaratıldık. Bize Rabbimizi bildiren, Rabbimizi bulduran Kur'an'dır. Bize vuslat için yol oldu Kur'an. Yolumuz Kur'an. Bundan başka bir ipimiz, tutacağımız, Rabbimize varacak, vardıracak yolumuz yok. Onun için bu kadar yolsuz kalan haline bakıp da ne büyük yoldayız elhamdülillah, kıymetini bilelim. Hazreti Kur'an'dan azami istifade edelim. En büyük nasibi alma gayret edelim. Böylece dünya ahiretimizi mamur edelim. Şimdi Hazreti Kur'an'dan istifade dedik. Bu neyle olmaz? Eve Kur'an alarak, öpüp başa koyarak olmaz. Onun için Ebu Umame radıyallahu anh buyururlardı ki اِقْرَوُ الْقُرْآنَ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يُعَذِّبَ قَلْبًا وَعَ الْقُرْآنِ Kur'an'ı okuyun. Okutun, dinleyin, dinletin. Ama şu evlerde astığınız, taktığınız mushaflar sizi aldatmasın. Yani kütüphaneler yaptırıyorsunuz. Onlara da Kur'anlar, tefsirler, hadisler, fıkıhlar koyuyorsunuz. Bunların evde bulunması sizi kandırmasın. Yani benim evimde Kur'an var, tefsir var diye yatmayın. Kur'an'a asıp aldanmayın. Çünkü Allah Teala evine Kur'an asana azap etmem diye bir şey buyurmuyor. Ama kendini Kur'an'a kap gibi yapan, kalbini Kur'an'a kap yapan, Kur'an'ı belleyen, ezberleyen, hükümlerini muhafaza eden, emirlerini tutan, yasaklarından kaçan bir kalbe ve bunun sahibine asla azap etmeyecektir. Demek ki lafızlarını ezberlemeyenler, hükümlerini muhafaza etmeyenler Kur'an'ı kalbinin içine almış değiller. Kur'an'a kap olmuş değiller. Kur'an'ı muhafaza etmiş değiller. Kur'an'ın da onları muhafaza edeceği sözü yok. Ama kim evinde Kur'an bulundurur ama dilinde de bulundurur, kalbinde de bulundurur. Böylece Kur'an-ı Azimüşşan'a değer verirse Allah ona azap etmeyecek. Dünyada da ahirette de sapıtmayacak, şaşırmayacak Hazreti Kur'an'la amel edenler. Geçen de hadis-i şerif olarak geçti. Abdullah İbni Abbas'ın sözü olarak da tekrar zikrediliyor. Ecarallahu tabi'al Kur'an minen yadille fid dünya even yeşka fil ahira. Kur'an'a uyanları, Kur'an'ı duyanları, hep diyorum, tefsirini dinlemeden nasıl uyacaksın? Manasını bilmeden neyle amel edeceksin? Onun için Kur'an'a uymak için mutlaka tefsirinin bilinmesi lazımdır. Kur'an'a uyanları Allah-u Teala dünyada sapıtmaktan, ahirette de bedbaht olmaktan, meşakkate ve zorluğa düşmekten, sonsuz azaplara düçar kılınmaktan korumuştur. Böyle bir garantisi var Rabbimizin. Hazreti Kur'an'a verdiği böyle bir bereketi var. Onun için demin başlarken dedim ki bu mübarek saatte, bu mübarek anda. Niye mübarek dedim bu saate? Çünkü bizim hakkımızda mübarektir. Çünkü biz Kur'an'dan bahsediyoruz. Siz de Kur'an'ı dinliyorsunuz ya. İşte yaptığınız amelin bereketi vakte sirat eder. Bu vakit bizim hakkımızda mübarek olduğu gibi bu vakitte haram işleyen, günah işleyen, mekruh işleyen insanlar hakkında da meş'umdur. Uğursuzdur, hayırsızdır, bereketsizdir. Şu saatte bir saat, iki saat Kur'an okuyup dinlemek varken efendim şarkı türkü dinlemek, oyun film seyretmekle de meşgul olanlar vardır. Ya bunlar hakkında nasıl bu saat mübarek olsun? Kadir gecesi mübarektir. Kime amel edene? Günah işleyene Kadir gecesi en uğursuz gecedir. Dolayısıyla senin yaptığın amel, bulunduğun iş, uğraş neyse bereketi onda ara. Madem ki Hazreti Kur'an bereketlerin kaynağı, hadâ kitâb-ı mübârekûn enzelnâh, dünya ahiret bereketler içinde toplanmış, Rabbimizin beyanıyla tespit edilmiş bir hükümdür. Öyleyse şu saatlerimiz bizim için mübarektir ve bunun bereketi bizim hayatımızın tümüne inşallah sirayet edecektir. Evlere, ocaklara, işe, güce, çoluğa, çocuğa, herkese şu dinlememizin, dinletmemizin, insanları davet ve teşvik etmemizin bereketi işleyecektir. Allah'ımızın tecellisine mazhar olduğumuz bir vakitteyiz. Şu saatte Rabbimiz feyiz yağdırıyor, nur yağdırıyor, bereketler indiriyor, rahmetler indiriyor, sekinetler indiriyor. Kime? Kime? Güneş parlıyor kime? Penceresi, perdesi açık olana. Kapatana bir şey yok. Cafer-i Sadık radıyallahu anh buyururlardı ki: "Lekad tecellallahu azze ve celle li halqihi fi kelamihi ve lakinnehum la yubsurun." İmam Gazali İhya'da bunu nakleder. Üstad Efendi babamız Hacı Ali Hader Efendi Hazretleri Kudüs-i Ruh'da kendi Kur'an-ı Kerim'in kenarında yazmışlardı bunu da. Allah-u Teala kullarına kelamında muhakkak kesinlikle tecelli buyurmaktadır. Tecelli yani nurlarını parlatmaktadır. Feyizlerini yağdırmaktadır. Rahmetlerini, bereketlerini göndermektedir. Nerede? Fi kelamihi. Kelamın içerisinde. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bu tecelli var. Lakin insanlar tabii bu tecelliyi göremezler. Allah-u Teala kullarıyla arasındaki perdeleri 70 bin hicabı inne lillahi teala 70 elfi hicab min nurin ve zulbetin. Kimi karanlık perdeler, kimi nurani perdeler, hasılı kul ile Rabbi arasında 70 bin perde olduğu beyan ediliyor. Bu perdeleri Rabbimiz Kur'an'da kaldırıyor. Kur'an okunurken kaldırıyor. Namazda da kaldırıyor çünkü geçen hafta da söyledim, namazda da Kur'an var çünkü. Namaz Kur'an'la namaz oluyor. Kur'ansız diye namaz diye bir şey yok. Dolayısıyla bu tecelliye mazharız. Kur'an okurken, dinlerken. Ama tabii herkes makamına göre bu tecellinin farkında olur. Bazı da farkında olmadan tecelliye mazhar olur. İlla da fark etmek yani insanın gözünün önüne nur gelmesi, ortalığı nur kaplaması şeklinde değerlendirilmemelidir. İnsanın kendisinde tesir bulması, sekinet bulması, yatışması, vicdani sıkıntılardan, ruhani bunalımlardan, ızdıraplardan kurtulması, Allah'ımızın Celle Celaluhu kelamiyle ünsiyet bulması, huzura kavuşması, en büyük mutluluğa erişmesi, bunlar hep tecellinin eserleridir. O Allah Teala idâ tecellallahu li şeyin, Allah Teala bir şeye tecelli buyurduğu zaman hadale, o şey ne olursa olsun huzu eder, huşu eder, boyun eğer, yatışır. Dolayısıyla bana tecelli oluyor mu acaba derken bunun tansiyon gibi, şeker gibi ölçülecek bir aleti yoktur. Ama sen bu dersleri dinlerken, sen Hazreti Kur'an okurken, tefsir dinlerken, sohbet dinlerken bir etkilenme buluyorsan, bir tesirlenme buluyorsan, bunun neticesini görüyorsan, bundan dolayı ahirete daha kendini yakın hissediyorsan, dünyadan biraz daha kalben soğuk kendini hissediyorsan, ibadete teşvik buluyorsan, salih amele heves ediyorsan, demek ki sende bir tecelli eseri vardır. Ama herkesin bu anlayışı ve etkilenmesi farklıdır. Kiminin perdesi kalındır. Kimininki incedir. Kiminin günahları fazladır. Kimininki azdır. Tabi kul kusursuz olmaz. Hiçbir peygamber değiliz. Hepimizin hiç masum olan aramızda şu anda yok. Dünyadaki insanların hepsi hatadır. Günahkardır. Ya beni Adem, küllüküm hataun. Ey Ademoğulları, hepiniz hatalısınız. Hem de çok hatakarsınız. Hayrul hatayin ettevvabun. Mühim olan hata işlememek değil. Hatayı anlamak, hatada ısrar etmemek, hatadan vazgeçmek, tevbe etmek, günahları bırakmak, Allah'a dönmek. Şimdi bugüne kadar geçirdiğimiz masiyetle, günahla, malayaniyle, gıybet, dedikodu, iftirayla, oyunla, eğlenceyle, şarkıyla, türküyle geçirilen vakitlerin kefareti şu saatlerde bu kulakları, bu kalpleri, bu kafaları tefsir dersine bağlamakla olur. Her şey tersiyle kefaret olur. Demek ki camide çok abdestsiz duran, abdestsiz durmuş olan kefareti nedir? Abdesti çok durmaktır. Dolayısıyla her günahın kendine göre kendi cinsinden bir amelle kefareti var. Burada da bu kadar ömür geçirdik. Ne mala yani dünyaya yaramaz, ahirete yaramaz. Fuzuli işlerle bunların kefareti de bu Kur'an-ı Kerim'in tecellisine mazhar olacak saatlerde Kur'an sofrasında oturmaktır. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh'ın beyanıyla yine İmam Gazali nakleder. İzâ qara'a raculul Kur'an qabbelel meleku beyne ayneyh. Bir adam Kur'an okuduğu zaman işte manasını anlayarak okursa kat kat olur. İhlasla okursa kat kat olur. Gerçi manasını anlamadan da okursa sevaba nail olur. Ama iman şarttır. İman etmeyerek okursa lanete çarpılır. Geçen hafta anlattık. Ahmed bin Hanbel radıyallahu anh buyuruyor ki mana aleminde Allahu Azze ve Celle'yi gördüm. Mana aleminde, rüya aleminde Allah Teala görülür. Ehl-i sünnete göre görülür. Şekil verilmez. Bir suri tecelli, bir surete giren görüntü de olabilir. Ama bu Allah'ımız şekilli demek değildir. Görenin gördüğü şekilde demek değildir. Haşa ve kella. Rabbimiz suretten münezzehtir. Ama istediği kula istediği şekilde tecelli edebilir. Bunu zihne yaklaştıracak en güzel misal Musa Aleyhisselam'a ağaçtan gelen tecelli de olmuştur. Çünkü Rabbimiz orada görülmemiştir ama nur gibi parlayan ağaçtan nida gelmiştir. Dolayısıyla böyle bir suret madde aleminde de görünen bir şekil bu nidayı sana getirebilir. Dedim ya Rabbi ma aftalü ma tekarrabe bil mütekarribun eyleyk. Sana yaklaşmak, yanaşmak, manen kavuşmak isteyenlerin vesileleri içerisinde en ziyade yaklaştıran hangisidir? Bir kelami ya Ahmet. Bana benim kelamımdan başka hiçbir şey onun kadar yaklaştıramaz buyurdu. Ya Rabbi bi fehmin ve bi gayri fehmin. Ya Rabbi anlasa anlamasa fark eder mi? Buyurdu bi fehmin ve bi gayri fehmin. Anlasa da anlamasa da bana yaklaşır. Onun için tabii ki Kur'an-ı Kerim'i anlamadan okuyana da her bir harfine bir hasene var, bire on var. Bunlar sabittir. Yeter ki ehl-i sünnete göre itikad tamam olsun. Ancak bir de manasını anlarsa o zaman tabi olması daha kolaylaşır. Mevlamızın muradını anladığı kadar Rabbimizin rızasına uygun amellerde bulunur. Bir insan Kur'an okuduğu zaman melek onun gelir iki gözünün arasını öper diyor. Şimdi onu da demin dediğim gibi insan tecelliye mazhar olduğunun belirtisini veyahut melek gözümün arasını öptü mü öpmedi mi diye bunu anlayacak bir delil, alamet, belirti görmesine lüzum yoktur. Böyle bir şey beklemesinin de manası yoktur. Ama bilsin ki melekler Kur'an'a o kadar haris, düşkün bir insan Kur'an okuduğu zaman melekler onun yaptığı amele memnuniyetlerini göstermek üzere gelip gözlerinin arasından öpüyorlar. İnşallah o gözler ateşi görmez. O meleklerin öptüğü gözlerin araları, alınları yanmaz. Evet, suratları kapkara olacaklar. Ahirette ve tehşâvü cevmün nâr suratlarını ateş kaplayacak insanlar imansız, Kur'ansız insanlara karşı. Tabii ki bu Kur'an okuyanlar, meleğin gözlerinin arasından öptüğü insanlar bu ateşlerden korunacaklardır. Hasan-ı Basri radıyallahu teala an buyururlardı ki vallahi ma dunel Kur'an min ginen ve ma ba'dehu min fak. Allah'a yemin ederim. Bu büyük tabiinden olan zat, bu 130 sahabe görmüş zat ne buyuruyor? Yemin ediyorum Allah'ıma ki diyor, Kur'an'dan başka bir zenginlik tanımıyorum. Kur'an'a sahip olmak, Kur'an'dan haberdar olmak, ona inanmaktan başlıyor. Ondan sonra okumak, manasını anlamak, tefsirini bilmek, hükümlerle amel etmek, yaptığını Allah için ihlaslı yapmak, artık burada derecelerde yüksekliğin sonu yoktur. Kur'an'la ilgili meratip çoktur. Kur'an'dan öte bir zenginlik yoktur. Hazreti Kur'an'a sahip olan neyi kaybetmiş? Ekmeği de olmasa, çorbası da olmasa, evi barkı da olmasa, çölde de kalsa, yolda da kalsa, fakir hakir de olsa, hasta da olsa, sabahlara kadar inim inim inlese, Kur'an'ı varsa neyi kaybetmiş? Ama Kur'an'dan sonra da hiçbir kayıp yoktur. Yani Kur'an'dan öte bir ziyan, Kur'ansızlıktan maada bir zarar düşünülemez. Yani bir insanın Kur'an'ı yoksa, Kur'an'dan nasibi hissesi yoksa, tefsirden, hadisten, fıkıhtan, akaidten, tasavvuften nasibi yoksa, bir insan ot gibi bitmiş, ot gibi yiteceğini sanıyorsa, hayvandan adi bir şekilde yaşıyorsa, dünyayı yemekten, içmekten, gezip dolaşmaktan ibaret sayıyorsa, bu adam neyi kazanmıştır? Onun için sizler siz olun, Kur'an'ı kaybetmeyin. Evler ocakları Kur'ansız terk etmeyin. Zikirsiz, ilimsiz, Kur'ansız meclislere katılmayın. Zenginliği Kur'an'da arayın. Evet. Ve şu derslerde, dinleyeceğiniz ilimlerde maddi manevi istihna bulun. Artık Rabbinizin kelamını dinliyorsunuz. Tecellisine mazhar oluyorsunuz. İnnel Kur'an a'zamu meclen lillahi azze ve cel. Efendi babamız buyururlar. Hazreti Kur'an Allah'ın en büyük tecelligahıdır. Allah'ımızın tecelligahı çok. Her şeyde tecelli ediyor Rabbimiz. Ama en büyük mecla, en büyük gösterge, en büyük ayna Hazreti Kur'an. Çünkü neden? Hazreti Kur'an mahluk değil, yaratılmış değil. Hazreti Kur'an kadim. Hazreti Kur'an Mevla'dan gelen bir kitap. Onun eseri. Onun için tecellilerin en büyüğü Hazreti Kur'an'dadır. Hamd edelim ki ne kadar zenginiz. Kur'an'a inanıyoruz, Kur'an'ı dinliyoruz, Kur'an'a vakit ayırıyoruz. Elhamdülillah. Hazreti Kur'an'ın zenginliğiyle dünyada, ahirette istiğna buluyoruz. Hazreti Kur'an'dan öte, tabii ondan, efendim, onun tefsiri vaayetli olan hadis-i şerifler, fıkıhlar, akaidler, tasavvuflar hep Kur'an içerisindedir. Kimse hadisi, fıkhı, akaidi, tasavvufu Kur'an'dan ayırmasın. Ayıran kendi ayrılır. Bunların hepsi Kur'an içerisindedir. Hepsi Kur'an'dan çıkarılan ilimlerdir. Allah-u Tebarek ve Teala bizleri o ilimlere bu dersler sayesinde mazhar kılmaktadır. Kıymetli dinleyicilerimiz, muhterem kardeşlerimiz, Hazreti Kur'an bizim hıfzımızı artırıyor, ezberimizi güçlendiriyor, anlayışımızı güçlendiriyor, aklımızı artırıyor. Evet. Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh'ın beyanı veçile, Selâthün yezidne fil hıfz ve yüzibnel belgame es-sivak ve savm kıraatül Kur'an. Üç şey ezberleme gücünü, hafıza gücünü artırır ve balgamı giderir, hastalıkları giderir. Misvak kullanmak, oruç tutmak ve Kur'an okumak. Hazreti Kur'an'la meşgul olmak, Hazreti Kur'an ilimleriyle uğraşmak son derece hafızayı güçlendirir. Unutkanlığı giderir. Ve inşallah sizler de bundan evvel Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle meşgul olmadan evvel hangi akla, fikre, anlayışa sahipseniz bundan sonra anlayışınızın daha arttığını kendinizde fark edeceksiniz. Yeter ki itikad edesiniz. Bu itibarla bizim mizanımız, bizim terazimiz, bizim ölçümüz, bizim Allah ile aramızdaki Celle Celal münasebetimiz Hazreti Kur'an'la sağlanmaktadır. Kimse ben Allah'ı çok seviyorum veya Allah beni çok seviyor, ben Allah'ın en iyi kullarındanım, şuyum buyum iddiaları bıraksın. Herkes kendini ölçüye vursun, tartıya vursun. Hazreti Kur'an'a yaptığı hizmete baksın. Kur'an'la meşgul olduğu saatlere baksın. İbn-i Mesud radıyallahu anh buyururlardı ki, لَا سَلَحَدُكُمْ عَنْ نَفْسِهِ اِلَّا الْقُرْآنِ. Sizin biriniz kendinin kaç mizanda kaç gram geldiğini Kur'an'a sorsun. Nasıl soracağım Kur'an? Benle mi konuşacak da cevap verecek? فَاِنْ كَانُ يُحُبُّ الْقُرْآنَ وَيُعْجِبُ. Sen Kur'an'ı seviyor musun? Seviyorum. Seven sevdiğin çok anar. Sen Kur'an'ı ne kadar anıyorsun? Kur'an'ı ne kadar zikrediyorsun? Ne kadar Kur'an okuyorsun? Ne kadar dinliyorsun? Kur'an'ı ne kadar beğeniyorsun? Kur'an hükümlerine ne kadar razı geliyorsun? Bu ne güzel hükümler, bu ne geçerli hükümler. Bunların üzerine hüküm olmaz. Ne kadar bunun farkındasın? فَوَيُحُبُّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَرَسُولَهُ. O zaman Allah'ı sevdiğin de doğru, peygamberi sevdiğin de yerindedir. İddianda sadıksın, davanda dürüstsün. وَاِنْكَانُ يُقْضِ الْقُرْآنِ. Ama bir adam Kur'an'a buğz ediyor, Kur'an'ı sevmiyor, Kur'an okumak istemiyor, Kur'an dinlemek istemiyor. Ya bunun belirtisi de nedir? Kur'an meclislerinden uzak duruyor. Bu gibi Kur'an sohbetlerinden kaçınıyor, çekiniyor, vakit ayırmıyor. Şu saatte şundan iyi ne olur ya? Ne olabilir? Hangi amel bundan üstün olabilir? Ayet hadis okunan meclisten daha büyük bir ders mi buldunuz da onu dinleyeceksiniz ya? Feve yubgidullahu subhanehu ve rasulehu. Kur'an'a buğz eden demek Allah'a da buğz ediyor, demek peygamberi de sevmiyorum. Ne kadar ben Allah'ı seviyorum, peygamberi seviyorum. Yalandır. Çünkü Kur'an'a baksın. Kur'an'a verdiği değer kadar Allah'a peygambere değer veriyor. Allah peygamber de ona kıymet veriyor. Hazreti Kur'an Rabbimizle aramızda bir terazidir. Kendimizi bu terazide iyi tartalım ve bundan sonra Hazreti Kur'an'a ilgimizi artıralım. Hazreti Kur'an'ın böylece şefaatine nail olalım. Yoksa hiçbir dava delilsiz sabit olmaz. Hiçbir mesele alametsiz, nişansız belli olmaz. Sehl ibn Abdullah Tüsteri meşayihin büyüklerinden radıyallahu anh buyurdu, alamet-i hubbillah, hubbul Kur'an. Allah'ı sevmenin alameti Kur'an'ı sevmektir. Ben Rabbimi seviyorum deyip de Kur'an'ı her gün açmayan, bakmayan, okumayan, onun tefsiriyle amel etmeyen, tefsirinden nasip almayan kişi Allah'ı sevdiği iddiasında pek de samimi olamaz. Çünkü Allah'ı seviyorsan ondan gelen insan sevdiğinin bir mektubunu ikide bir açar, okur, koklar, eder. Ya sevdiği insana ikide bir telefon açar, mesaj çeker, bir şekilde ulaşmaya bakar. Peki Allah ile aramızdaki irtibat Kur'an'la sağlanıyor. Ben Allah'ı çok seviyorum. Allah'ımızın kitabı aramızda duruyor. Bize ip sarkıtmış duruyor. Adam ona bakmıyor. Onu dinlemiyor, onunla amel etmiyor. Ben Allah'ı çok seviyorum diyor. Hadi git işine. Bu yalan olur. Onun için Allah Teala yalan iddialardan, boş iddialardan bizi muhafaza buyursun. Bu sevgiyi, kendi zatına karşı olan sevgimiz ki farzdır, imandır. Allah'ı sevmeyen kafirdir. Ama madem seviyoruz, Kur'an'ı da bize Allah Celle Celaluhu öyle sevdirsin, öyle saydırsın, öyle dinlesin. Hepimizin vakitlerini, ömürlerini Hazreti Kur'an'la geçirmeyi nasip etsin. Ve böylece evlerimizi, ocaklarımızı, maddi manevi sahalarımızı geniş etsin. Hayırlara, bereketlere menzil etsin, makam etsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurduğu üzere, innel beytellezî yutlâ fil Kur'an. Kur'an okunan evler, haneler, ocaklar, işte bu tefsir dersleri duyulan, dinlenen yerler, yuvalar, ittesâbi ehli, halkına geniş gelir. Ve ketüra hayru, hayrı bereketi çok olur. Ve hadaratül melâike, melekler oraya gelir, ziyaretçi olur. Haracet minhu şeyatlîn, şeytanlar oradan kaçar. İşte o evde huzur olur, karı koca mutlu olur, çoluk çocuk efendim huzurlu olur. İnnel beytellezî lâ yutlâ fî kitâbullâhi azze ve cel. Ama Allah'ın kitabı okunmayan, dinlenmeyen, şu tefsir dersi ne kadar kolay, bir düğme kadar yakın. Açıyorsun radyoyu, Allah bu imkanı verdi, bu fırsatı verdi. Dinlemek kolay oluyor, efendim anlamak kolay oluyor. Bu ne kadar büyük bir rahmettir ya. İnsan kendi bundan mahrum eder mi? İşte Kur'ansız evler, tefsirsiz evler, zikirsiz evler, ilimsiz evler. Vakka bir ehli. İstersen 500 metre, 1000 metrekare olsun. Ehline dar gelir. Kur'an okunan ev 50 metrekare olsun. Geniş gelir. Kalle hayru. Hayrı kıt olur. Bereketi az olur. Ne saatinin bereketi olur. Ne rızkının bereketi olur. Ne yaşanan ömrün bereketi olur. Haracet minül melaike. Melekler oradan çıkar. Melekler oraya girmez. Muhadaratü şeyatîn. Şeytanlar oraya dahil olur, hazır olur, şeytanlar orada cirit atar, şeytanlar oradan çıkmaz. Ondan sonra da herkes birbiriyle didişir, Kimse kimseden razı olmaz. Mutlu olmaz. Efendim ne kazansa, ne harcasa, ne yese, ne dese, ne seyretse bunalımdan kurtulamaz. Bu kalpleri yaradan Allah Celle Celaluhu bunların neyle mutlu olacağını, huzur bulacağını bilen ancak Allah Celle Celaluhu. O buyuruyor ki Ela, dikkat, bizikrillah, ancak benim zikrimle. En büyük zikir Kur'an'dır. Kur'an'dan büyük zikir olmaz. Namaz da zikir, Kur'an da zikir. Evet, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim. Hâdâ zikrun mübârekun enzelnâ. Bizim indirdiğimiz çok mübarek bir zikirdir diyor Kur'an'a. Kımız salâteli zikri, namazı zikir için kıl. Zikir Mevla'yı hatırlamaktır. Mevla'yı hatırlamanın en iyi yolu, tabi Kur'an'ın manalarını tefekkür üzere düşünerek okumaktır. O sonra namaz kılarken Mevla'nın huzurunda olduğunun farkında olmaktır vesaire. Bunlar hep zikir, halis zikir. Böylece Hazreti Kur'an ve zikrullah kalpleri cilalar ve tatmainnül kulub buyurulduğu üzere ancak Allah'ın zikriyle kalpler yatışır, ızdıraplarından kurtulur. Yoksa binlerce takıntısı olur. Şunu yesem, şunu desem, şunu kazansam, şu arabayı alsam, şununla evlensem, efendim şöyle yapsam, buraya gitsem, buradan gelsem, şu şöyle olsa, şu düşmanım kahrolsa, şu sevdiğim şöyle olsa. Kafayı takar, aklı yorar, bunalır, gider. Neye kavuşsa rahat etmez. E görmüyor musunuz insanlar ne kötü yollara düşüyorlar? Dertlerini unutacaklar diye uyuşturucu kullanıyorlar, içki içiyorlar, kumar oynuyorlar, ne diyorlar? Ne fuzuli işler yapıyorlar? O arada biraz teselli oluyoruz. Sanıyorlar, film biter bitmez, yine şarkı biter bitmez, sarhoşluk geçer geçmez. Efendim yine dünyada mıyım, yine bu dertlerle beraber miyim, ne zaman bu dertlerden kurtulacağım diye kafayı duvara vuruyorlar. Çünkü çareyi Kur'an'da aramıyorlar, şifayı Kur'an'da aramadıklarından şifa bulamıyorlar. Men lem yesteşfi bil Kur'an fela şefahullahu. Şifasını, devasını, maddi manevi sıkıntısının, bunalımının, buhranının, hastalığının, derdinin dermanını Kur'an'da aramayana Allah Resulü beddua ediyor. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bedduasına çarpılan iflah olmaz. Şifayı Kur'an'dan aramayan şifa bulamaz ve bulamasın buyuruyor. Şifasız kalsın. Onun için efendim kardeşlerim şimdi Fatiha'ya başlıyoruz. Fatiha-i Şerife, adı Suratü Şifa, Şifa Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresi, 7 büyük ayetinin cem olduğu bir sure ki, başı Fatiha, sonu Fatiha, Kur'an'ın, namazın her taraf Fatiha, bu Fatiha Suresi. E sen şifayı bunda aramazsan, nasıl şifa bulacaksın? Onun için, aleyküm bir şifaen, iki şifaya yapışın, el-aseli vel-Kur'an. Balda da şifa var. Fî şifâ linnâs. İnsanlar onda şifa var. Bu ayet Kur'an'da var zaten. Evet. Hazreti Kur'an ayetidir. Ama bir de Kur'an'a sarılın buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İki şifa. Kur'an-ı Kerim. Fî şifâ linnâs. E Kur'an'da şifa var. Manasına da geliyor. Ondan sonra. Ve nezzülü minel Kur'an ma ve şifâ. Ve rahmetül lil mü'min. İnananlar için şifa, rahmet, maddi manevi dertlere deva. Hastalıklara şifa, bütün musibetlere karşı Allah'ın rahmeti Kur'an'ın ayetlerinde bu tecelliler bulunmaktadır. Arayan buluyor, dinleyen anlıyor. Onun için bundan sonra bu şifaya talip olalım, bu devaya rahip olalım. Bu tatmini, bu huzuru, bu sekineti, bu yatışmayı, maddi manevi dertlerimizden kurtulmayı istiyorsak Hazreti Kur'an'ın sofrasında buluşalım inşallah. Bütün insanlara duyuralım. Acıyalım. Allah da bize acısın. Siz yerdekiler acıyın. Gökteki melekler size acısın. Acımayan acınmaz. Allah size acımasına ne kadar muhtaçsınız. Ey kardeşlerim. Ne kadar muhtaçsanız şu insanları da şu haberlerden haberdar etmeye, şu kanala davet etmeye, şu saatlerde sohbete teşvik etmeye. Artık radyo başından olsun. Radyonun ulaşmadığı efendim çekicisi olmadığı bütün diğer yerlerde tanışınız Müslüman kardeşlerinize internet aracılığıyla www.lalekulefem.com lalekulefem.com girecek. Hemen sohbeti dinleyecek. Dünyanın neresinde olsa bu kadar kolay işler. Bunları niye kendi ahiret saadetimiz için, dünya ahiret felahımız, necahımız için harcamıyoruz? Bu vasıtaları bu uğurda kullanmıyoruz da. İnsanlar bu kadar günahlar uğrunda, haramlar uğrunda yarışıyorlar, koşuşuyorlar. Ne mesailer harcıyorlar da biz ayağımıza gelen, kulağımızın dibine gelen bir rahmetten efendim kulaklarımızı kapatıyoruz, tıkatıyoruz. Onun için artık huzur arıyorsak bu derste bulacağız. Çünkü Kur'an içinde bulacağız. Okudukça, tefsirini yaptıkça mutlaka hepimiz kendimize göre bir ilaç bulacağız. Ve dünya ahiret saadetimize ereceğiz. Bütün ayetler, Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu aleyhi ve sellem, Allah başımızdan eksik etmesin, acil şifalarla, çok hayırlı uzun ömürlerle, himmetlerin üzerimize daim etsin. Mübarek insan senelerce bunları sohbet etti, vaaz etti. Buyurdular, kaddesallahu aleyhi ve sellem. Her bir ayette nasibimiz var. Bak 6000 küsur ayet, 6666 ayet. Küsuratta ihtilaf olsa da. 6000 küsur ayet-i kerime. Her birinde her birimizin, dinleyenlerden bak, herkesin her bir ayette nasibi var. Daha yüzlerce binlerce ayetten hiç nasip almamış, kulağınıza tefsiri vurmamış bir halde yaşıyorsunuz. Kaç yaşına da geldiniz ve çoğumuz da ölmek üzereyiz. Ama madem bu derslere başladık, inşallah ölseniz de Allah size tamamlatacak. Efendim ben 70 yaşındayım, hoca sen zaten başlayacağım diyorsun, başlayana kadar bizi öldüreceksin. Ondan sonra efendim ne olacak? Biz kabirde yatacağız, Kur'an'dan bu kadar ayet tefsir dinlemeden öleceğiz, gideceğiz. E ben ne yapayım? Bu vasıtalar şimdi ittihaz edildi. Ama siz şimdi niyet edin. Bütün insanlara niyet ettirin. Herkes birbirine davet etsin, haberdar etsin. Her iş bırakılsın, tatil edilsin. Millet şu saatte şu Kur'an sofrasında bir otursun bakalım. Haftada bir. Olmadı pazartesi günü 11'de tekrarı var. Bu şekilde niyet ne olsun? Ben Kur'an tefsirine başlıyorum. Rabbimin bütün ayetlerinden nasip almak istiyorum. Ya Rabbi niyet ediyorum. Sen bana kitap indirdin. Her ayette ne buyuruyorsan ben ondan manalarını anlayarak amel etmeye niyet ediyorum ya Rabbi. Bu derse böyle niyet edin, başlayın bakalım şimdi. Ondan sonra ölseniz de Allah ruhlarınıza tamamlatacak. Belki de bu yayın ruhunuza da ulaşacak. Ruhlar aleminde ölüm yoktur. Bu yolda ölenlere ölüm yoktur. Onun için bu dersler onlara devam eder. Estağfirullah. Men yahruc min beytihi muhaciran ilallahi ve rasulü. Kim Allah ve Resulüne hicret edeceğim diye evinden çıkarsa, yani yola çıkarsa, men seleke tarikan yeltevüsü fi ilmen, ilim talebiyle bir yola girerse, siz şimdi bir ilim tahsilindesiniz. Burada kimse efendim fuzulü vakit ayırmıyor. Allah'ın kelamının tefsiriyle ilgili rivayetler okunuyor. Bu hususta bir yola girdiniz şimdi siz. Niyetinizi yapın. Niyetsiz amel efendim makbul olmaz. Bozuk niyetle makbul olmaz. İyi niyetle makbul olur ama ne kadar çok niyet olursa o kadar ecir fazla olur. Bu itibarla ne niyet yapın? İlim tahsiline niyet edin. Ders okumaya niyet edin. Bu bir ders tahsilidir. Böylece sehelallahu lehu bi tarikan lel cennet. Cennete giden yolu Allah size asan edecek müjdesine kavuşmaya niyet edin. Ondan sonra ben Kur'an'ın bütün ayetlerinden, tefsirinden haberdar olup amel edeceğim. Buna niyet edin. Ölürseniz de inşallah havale edin. O zaman Rabbimiz Tebarek ve Teala sizin ruhlarınıza bu dersleri tamamlatmaya kadirdir. Ruhlar aleminde ne hocalar var, ne veliler var, ne şeyhler var, ne zatlar var. Orada ne alemler var, ne alemler var. Oradaki alemlere girersiniz. İnşallah dersleri dinlersiniz. Ben Miraç dersinde eskiden sohbetlerde anlatırdım. Miraç dersindeki bir hadis-i şerif çok ilgimi çekerdi. Harun aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın ağabeyi Harun aleyhisselamın muhabbeb, kavmin ümmeti içerisinde çok muhabbeb idi. Çok sevilen bir insan idi. Çünkü halim selim, yumuşak huylu, tevazulu. Musa aleyhisselam biraz celalli, heybetli. Allah'ın dini hususunda hiç taviz vermez. Harun aleyhisselam da taviz vermezse de işte ahlakı çok yumuşak olduğundan, insanlar da böyle çok yumuşak huylu insanları sevdiğinden muhabbeb idi onun lakabı. Miraç dersinde hadis-i şerifte beyan edildiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Harun aleyhisselama uğradım diyor. Tabi 6. katta Musa aleyhisselam olduğuna göre 5. katta Harun aleyhisselam olduğunu zannediyorum. Efendim yine de rivayetlere bakabilirsiniz. Bak mesela geçen hafta bir şey söyledim, şimdi aklıma geliyor. Hanım kardeşlerimiz dedik ki tilavet secdesini hayız nifas gibi namazsız hallerinde dinlerlerse yapmayacaklar. Çünkü abdestsizdirler, secde yapamazlar. Sonra temizlendikleri zaman yaparlar, yapsınlar gibi bir şey söyledim. Sonra efendim beni ikaz ettiler. Dediler ki hoca efendi bu kadın bu halinde secde ayetini dinlerse o halinde namazda kılmadığı için vücubiyete, yani üzerine bir şey farz olmasına, namaz ve secde gibi farziyete ehil olmadığından, sonradan temizlendikten sonra da o tilavet secdesini yapması gerekmez dediler. Ha, ben seni anlatmak istedim en önemlisi. Sakın ha, şimdi sapık profesörler çıkmışlar, hayız halinde namaz kılınır, Kabe tavaf edilir diyorlar. Bunlar sapıktırlar, bunlar şaşıktırlar. Allah ıslah etsin, sakın siz bunlara uymayın. Hayız nefes hallerinizde dedim, ne yapmayın? Efendim, namaz da kılmayın, oruç da tutmayın, secde de yapmayın. Ben onu demek istedim. Tabii temizlenince yaparsınız derken, burada belki bir yanlış anlaşılma olabilir. Ben de bunu sonra arkadaşların da ikazıyla, efendim size duyuruyorum ki, vacip değil. Yani sonra temizlense de benim üstümde secde vardı. Bir tane iki tane secde dinlemiştim. Farz üzerimde vacip borç kaldı gibi. Bu yokmuş. Yani ehil olmadığı için dinlediği an itibariyle, hali itibariyle. Demek ki sizlere anlatmak istediğimiz Hazreti Kur'an'ın ilmine bu yolda niyet edin. Bu tefsiri tamamlamaya niyet edin. Bu yola bu niyetle sülük edin. Girin. Allah ve Resulüne hicret için evinizden çıkın. Yani yola çıkın. Rabbimiz Tebarek ve Teala size tamamlatır. Ölseniz de kalsanız da sizi yolda bırakmaz. Çünkü sizin niyetinize göre Mevla size muamele eder. Âlem-i ervahta ne veliler, ne alimler, ne şehitlerle karşılaşırsınız. Sen mi tefsire merak ettin? Sen mi Kur'an'a merak ettin? Nerede kaldın? Gel bakalım. فَقَدْ وَقَعَ اَجُرْهُ عَلَى اللّٰهِ O kişinin ecri, sevabını, mükafatını vermek Allah'a düşmüştür. Kesinlikle ecri Allah'a aittir. Bu itibarla bu ayet-i kerime tefsirinde de ruhul beyanda nakledildiği üzere hafızlığa başlayan, bitiremeden ölen, manevi yola giren, zikir derslerine başlayan, bitiremeden ölen, Arapça medrese ilmine tahsile başlayan, bitiremeden ölen, işte tefsire başlayan vesaire, Allah rızası için derslere başlayan, bitiremeden ölenler, ama başlayanlar, sen kaç yaşında olursan ol, başla. Başlamadıysan ne kabirde sana söz var, ne mahşerde sana bir vaat var. Ama başladıysan şu anda niyet et, herkes de başlat, herkes de teşvik et. Herkes bu dersten nasibini alsın. Ondan sonra ölürseler Allah Teala tamamlatacaktır. Ecrini vermek Allah'a düşer. Bir de bakarsın tefsir ehliyle müfessirlerin arasında efendim tefsir ilmine çalışan ondan nasip alan insanlar arasında haşrolursun. Mahşere onlar arasında kalkarsın. Çünkü neden? Sen bu yolu seçtin. Sen bu saatlerini bu yola ayırdın, tercih ettin. Allah Teala da seni tabii ki bu saatleri günahlara harcayan kullarına tercih edecektir. Tercih eden tercih edilir arkadaşlar. Şimdi Fatiha-i Şerife'ye başlıyoruz. Fatiha-i Şerife hakkında birkaç malumat vereceğiz. Ondan sonra tabii besmelesinden mevzuya gireceğiz. Fatiha-i Şerife Mekki olarak tefsirlerde beyan ediliyor. Mekke-i Mükerreme döneminde nazil olduğu ve 7 ayet olduğu beyan ediliyor. Şimdi surelerin başlarına bakarsanız Mekki veya Medeni görürsünüz. Yani Mekkelidir, Medinelidir nüzül itibariyle, iniş itibariyle. Yalnız Efendi Babamız Alaaddin Efendi Kudüs'ün Hazretleri'nin de efendim kendi notlarında geçtiği üzere diğer eserlerde İmam Zerkeşi El-Burhan fi Ulumul Kur'an'da da beyan ediyor. Burada Mekke hududunda inmiş veya Medine yöresinde inmiş, o bölgede, o toprak parçasında inmiş anlamı her zaman çıkmaz. Ya nedir? Hicretten önce, Medine-i Münevvere'ye hicretten önce inenler, tabii Mekke dışında da inseler, yollarda da inseler, Mekki, Mekkeli olarak nitelendirilir. Hicretten sonra inenler tabii, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar gazalara çıkmıştır, seferlere çıkmıştır, Medine-i Münevvere'den kilometrelerce uzaklaşmıştır. Dolayısıyla oralarda da vahye mazhar olmuştur, yollarda giderken, gelirken. Bütün bu inen sureler, ayetler de medeni olarak, Medine-i Münevvere'de nazil olmuş olarak vasıflandırılır. Demek ki hicretten sonra olması itibariyle yine ekserisi Medine'deymiş olabilir ama Fatiha suresinin Mekke-i Mükerreme'de indiği rivayet ediliyor ama Medine-i Münevvere'de indiği de rivayet ediliyor. Demek ki en doğru olan görüşe göre biz şöyle diyoruz. Mekke'de de inmiştir, Medine'de de inmiştir. Dolayısıyla iki kere nüzulü vardır. İki iniş itibariyle Mekki ve Medeni isimlerine mazhardır. Namaz farz edildiğinde Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş. Tabi namaz farz edildiğinde deyince tabi Miraç'a iş gidiyor. Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bayağı nübüvvetten bayağı sonra olarak gerçekleştiğine göre Bu mana onu gerektiriyor. Kıble Kabe'ye döndürüldüğünde, Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aylarca Mescid-i Aksa'ya doğru kılmış ama Kabe'ye döndürülmeyi çok istemiş. Önümüzdeki ayetlerde de Bakara suresinde göreceğimiz üzere Kıble Kabe'ye tahvil buyurulduğunda tekrar Medine-i Münevvere'de Fatiha-i Şerife inmiştir. Ha, bazı rivayetlere göre Fatiha-i Şerife ilk inen sure olarak Mekke-i Mükerreme'de sure olarak, hani ikra biliyorsunuz siz, ikra 5 ayet olarak ilk inen ayetler olarak biliyorsunuz. Ya'ül Müddessir olarak biliyorsunuz. Bunları konuşuyoruz. Hoca efendiler beyan ediyorlar size ama tabi burada ilk inen sure vasfıyla konuşuyoruz. İlk inen sure olduğu da rivayet edilmiştir. Ebu Meyser Amr ibn-i Şurahbil radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min Hatice validemize radıyallahu anh'a şöyle buyurduğunu naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahye muhatap olduğunda, vahye mazhar olmadan evvel biliyorsunuz Hira Nur Dağı'na çıkardı. Orada Hira mağarası var. Orada halvet yapardı. Tek başına kalırdı. Günlerce ibadet ederdi. Hatice validemiz de kendisine yemek taşırdı. Ta o Sarp Dağı. Biz bile zor çıkıyoruz. Şu anda çıkan insana canı çıkıyor. Hatice validemiz oraya gider gelirdi. İhtiyaçlarını görürdü. O sırada kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem mağarada ibadetle meşgul olurken, tefekkürle meşgul olurken bir sesler işitmeye başladı ve bunu Hatice annemize naklederken inni idâ halevtu vahdî semi'tu nidâen ve kad haşîtu vallâhi en yekûne li hâzâ emrun. Ben tek başıma kalıyorum. Yalnız başıma durduğum anlarda bazen bir nida işitiyorum, bir ses işitiyorum. Fakat korkuyorum vallahi bir şey olmasın yani bana. Tabii korkuyordu, işte cinlenme tehlikesi olur, şeytanların tasallutu olabilir. Efendim kendisine bir sıkıntı arız olabilir. Bu şekilde bir korku içine girdiğinde Hatice validemiz bunu bir kere Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh yanına ziyaretine geldiğinde ona nakletti. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten evvel de yakın arkadaşıydı, görüştüğü, sırlarını paylaştığı bir insan idi. Dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle bir şeyden şikayet etti. Yalnız çok kalıyor bu aralar Hira'da. Korkuyorum, bir sesler işitiyorum dedi. Deyince Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da al onu Varaka'ya götür diye tavsiye etti. Varaka Hatice annemizin radıyallahu anha amcaoğlu efendim yakını akrabasından ve Varaka İbni Nevfel eski ümmetlerden kalma tevhid inancı üzere ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvel yani peygamberliğinden önce kendisine bekleyenlerden kendisi hakkındaki haberleri bilenlerden büyük alim, ehli kitap alimlerinden bir zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Hatice annemiz demişti ki sen seni dinler, senin yakın arkadaşındır, al onu götür. Hazreti Sıddık da aldı, dedi ki gel gidelim Varaka'ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye gidiyoruz? Dedi Hatice bana bazı şeyler anlattı radıyallahu anh. Ha öyle mi? Peki gidelim. Geldiler. Hazreti Varaka'ya anlatınca durumu ben inni idâ galevtü vahdî tek başıma kaldığım zaman semi'tü nidâen halfi ya Muhammed ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sesler işitiyorum arkamdan bana yetişen sesler. Ey Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerifeyi mutlaka ihmal etmeyin. Her ismi şerif geçince salavat-ı şerifeyi tekrar edin. Fentalku hâriben fil ard ben de nereye kaçacağımı bilmiyorum bir sağa bir sola yeryüzünde böyle o sesten uzaklaşayım diye efendim o bana yetişemesin diye kaçıyorum diye anlatınca Hazreti Varaka öyle yapma dedi. O ses sana gelince söylenileni iyice dinle, yerinde dur, sonra gel bana haber ver, o ses sana ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir daha yalnız kaldığı zaman yine o ses kendisine gelince ya Muhammed dedi. Bu sesi duyunca kaçsa duyamayacak yani Hazreti Varaka'nın sözünü tutarak bakalım ne diyecek diye durdu ve Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin veleddalline kadar. Fatiha-i Şerife'yi o nida tamamladıktan sonra la ilahe illallah de. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye Efendimiz'e emrediyor nida. Ne de? Besmele'den başlıyor. Fatiha'yı bitiriyor. Peşine de la ilahe illallah ekliyor. Böyle söyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen Hazreti Veraka'ya gelerek bu hadiseyi anlattı. Hazreti Veraka çok feraset sahibi, büyük ilim sahibi insan, dedi ki ebşir fümme ebşir. Sevin sevin, korkma, telaşlanma. Müjdeler olsun sana. Fe ene eşhedü ennekellezî beşşara bi ibnü Meryem. Meryem oğlu İsa'nın benden sonra bir nebi gelecek Ahmet adında diye müjdelediği sensin. Ben de buna şahitlik ediyorum. Ve enneke alâ mislinâ Musim Musa. Sen Musa'ya vahiy getiren Hazreti Cibril'e kavuşmuşsun. Ona gelen vahyin bir benzerine mazhar olmuşsun. Ve enneke nebiyyün mürselün. Sen Allah tarafından gönderilen bir peygambersin dedi. Daha o zaman efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi kendisi bunu kendi bünyesinde daha bilmezken Hazreti Veraka bu şehadeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ilk olarak ilan etti. Ve böylece demek ki Fatiha-i Şerife o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir dua mahiyetinde, bir zikir mahiyetinde efendim ilk olarak talip edilen vahiylerdendi. Kur'an-ı Kerim'den son inen sure olduğu da rivayet ediliyor. Abdullah bin Cabir'in hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine "Ela ukhbiruke ya Abdullah ibn Cabir'in bi ahiri suratin fil Kur'an?" Kur'an'daki son sureyi sana haber vereyim mi buyurduğunda Hazreti Cabir "Buyur ya Resulullah" deyince "Elhamdülillahi rabbil alemin" Fatiha-i Şerife okumuştur. Demek ki Fatiha-i Şerife Mekke'de değinmiştir. Medine'de değinmiştir. Fatiha-i Şerife en önce değinmiştir. Namaz farz edildiğinde inmiştir. Medine'de tekrar kıble tahvil edildiğinde inmiştir. Fatiha-i Şerife böylece sureler arasında çok seçkin bir yere sahip olmuştur. Onun için Fatiha-i Şerife Ümmül Kur'an'dır. Kur'an'ın anası mesabede aslıdır. Temelidir. Fatiha-i Şerife esastır. Esas Fatiha-i Şerife'nin isimlerindendir. Bu yüzden Ubade ibn-i Samit hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "La salate limen lem yekra bi ummul Kur'an." Fatiha okumayanın namazı yoktur. Namazında Ümmül Kur'an diye geçiyor. Kur'an'ın annesi mesabesinde. Yani ne demek? Kur'an'ın aslı esası olan Fatiha'yı namazında okumayanın namazı yoktur. Hazreti Fatiha, Fatiha, Vafiye, Kafiye, efendim birçok isimler bütün manalar için aldığından Vafiye dolmuş taşmış, bol bol tas tamam, yeterli derecede efendim vahiyleri kendisine toplamış. Kafiye yeterli olmuş, yetip artmış anlamında. Sure-i Kenz, hazine, define. Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatihatül kitab ünzilet min kenzin tahtel arş. Fatiha-i Şerife arşın altındaki bir hazineden indirilmiştir. Arşın altındaki bir hazine. Ne büyük hazine var elimizde. Fatiha-i Şerife elimizde. Dilimizde elhamdülillah. Her Müslümanın da bildiği bir sure-i celile. Suretü Şifa. Şifa suresi. Şafiye, şifa verici ismine mazhar olmuş. Evet. İnsan bu şifadan mahrum eder mi kendisini? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha-tül kitab şifaun min kulli da illessam. Fatiha diyor, ölüm dışında her derde devadır. Bir tek ölüme çare yok. Ölümün dışında ne hastalık ne dert var? Çareyi Fatiha dara. Onun için İbn Abbas radıyallahu anh'a buyururlardı. İdâ telelte eviştekeyde fealeyke bil esas. İlletlendin, hastalandın, dertlendin, kederlendin. Bir yerinden şikayetlendin, ağrı var, acı var, sancı var. Esasa sarıl. Esas temel. Yani Kur'an temeli. Fatiha-i Şerife. Böyle bir şifa hazinesi. Kaynak elimizde. Tabii dil lazım. Vakit lazım. Amel edecek efendim virtleri bilmek lazım. Zaten müsebbahatta güneş doğmadan, güneş batmadan okunan on dua surelerle beraber 7 kere tekrarlanan da 7 Fatiha-i Şerife zikrediliyor. Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında 40 Fatiha-i Şerife. Sünneti kılıp da dünya kelamı konuşmadan 40 Fatiha okuyan, aman ya Rabbi aman, İmam Gazali neler anlatıyor bu hususta. Rızık mı arıyorsun? Geçim bolluğu mu arıyorsun? Huzur mu arıyorsun? Şifa mı arıyorsun? Arıyorsan, aranıyorsan gel kardeşim. Sabahın sünnetini kıldın farzına kadar 40 Fatiha-i Şerife. Bu çok muazzam bir amel edilecek bir şey. Ondan sonra namazların ardından efendim Fatiha-i Şerife. Hastalıklara karşı 7 Fatiha-i Şerife. Bir de Zemzem-i Şerife okursan da üflersen de içersen var ya. Oho. Şifayı bulursun. Allah'ın şifasını bulursun. İtikad edeceksin. İtikad edersen bulursun. İtikad etmeyene 104 kitabı okusan hastalığı artar. İtikad eden bir Fatiha ile bütün dertlerinden kurtulur. Bahrullah Efendi vardı. İsmet babamızın halifelerinden. Kaddisallahu esrarahum ve ervahum. Hazarat. O mübarek. Yüzlerce, binlerce hastaları. Hayvanı hasta olan gelir. Çocuğu hasta olan gelir. Bütün millet gelir. Hemen okuduğu anda şifa bulur gider. Okuduğu anda şifa bulur gider. Hocalar bile hayret ettiler. Ya ne biliyorsun da ne okuyorsun da bu kadar insana nasıl yetiştiriyorsun? Ha tabii bir de dil meselesi. Fatiha okuyorum derdi. E tabii ki bir Fatiha ile Allah'ın dostları bütün dertlere efendim ilaç niyet ederler. Ama burada itikat devreye giriyor. Fatiha-i Şerife'den istifade hususunda. Bu itikadınızı takviye için bir hadis-i şerif serivat edelim buradan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh riyasetinde 30 atlıdan müteşekkil bir müfreze, küçük askeri birlik olarak cihada gönderdiği sahabe-i kiram Araplardan o zaman tabii şirk üzere olan bir kavmin yanında misafir oldular. Yakın yerde misafir oldular. Efendim tabii onların orada yerleşmiş oldukları için suları var, bazı imkanları var. Bunlar da yolcu olduklarından kendilerinin misafir olmalarını talep ettilerse de onlar kabul etmediler. Sonra peki kabul etmiyorsunuz. Onlar uzakta bir yerde dinlenirlerken sahabe-i kiram o kabilenin reisi akrep tarafından sokuldu. Onlar ne yapacaklarını bilemediler. Yahu dediler bunlar Medine'den geliyor. Muhammed'in adamları sallallahu aleyhi ve sellem bir şey bilmiş bilebilirler bunlar. Hemen geldiler dediler. Sizin içinizde akrep sokmasına efendim karşı bir okuma bilen onu iyi edecek bir kimse var mıdır? Ebu Sa'id el-Hudri buyuruyor radıyallahu anh. Evet ben iyi ederim. İyi ederim ama siz bizi misafir etmediniz. Biz de bak muhtaç durumdayız o zaman bu iş bedava olmaz. 30 koyun alırım dedi. Peki dediler reisimiz gidiyor ölüyor. Çabuk yetiş de. İstediğin 30 koyun olsun. Gittim diyor Ebu Sa'id el-Hudri Hazretleri. 7 Fatiha okudum. Allah Allah. Gavur iyileşti ya gavur. Biz nasıl Müslümanız ki? Kur'an okunsa iyileşmiyoruz ya. Bizim itikatlar zayıf. Biz önce doktor, sonra hap, sonra ilaç, sonra. Artık ölüyorken de bir Yasin okuyayım bari. İmanlı gideyim. Ya mübarek insan sen doktordan evvel, her şeyden evvel bu Fatiha'ya başvursana ya. Biz sana doktora gitme demiyoruz. Benden çok doktora giden olmasın. Doktora gitme demiyoruz ama men lem yesteşfi bil Kur'an fe la şefaullah. Şifayı Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin. Evvela şifanı Kur'an'dan arayacaksın. Buna riayet edeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlardı. İsteşfu bima medehallahu bihi nefsehu kavlen yahluke halkahu. İsteşfu bima hamidallahu bihi nefsehu kavlen yahmede halkuhu. Kulları yaratmadan, mahlukat varlık sahasına çıkmadan Allah-u Teala kendisini neyle methetti? Hangi sureyle Allah kendisini methetti? İhlas-ı şerif. Kul huvallah ehad. Allahu samedü lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bu Allah'ımızın sıfatlarını cami. Kur'an-ı Kerim'in üçte birine müsavi. Üç keresi bir hatim yerine denk gelecek şekilde kuvvetli. İhlas suresi var ya. İşte kainat yaratılmadan Allah kendisini o sureyle methetti. Peki Allah kendisi kainat yaratılmadan ve kimse Allah'a hamd etmeden. Bir kul yok ki Allah'a hamd etsin, Allah'a met etsin. Allah kendisini met etti. Kendi zakir, kendi mezkür kendini. Ara bul kendinde kendini. Zikreden o, zikredilen o. Hamd eden o, hamd edilen o. Meth eden o, meth edilen o. Çünkü senin hamdin, senin methin, benim hamdim, benim methim. Allah'a yakışmaz ki. Biz vazifemizi yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama Rabbimizin hamdi Rabbimize ulaşır. Bizim hamdimiz Rabbimize ulaşmaz. Fazl-ı kere böyle kabul ediyor, ayrı dava. Kabul ettiği kullarından kabul ediyor ama Allah'a layık bir hamddir de Allah'a ulaşıyor manasında değil. Kendi fazl-ı keremiyle kabul ediyor. Yoksa ancak Allah'ın hamdi Allah'a vasıl olur. Elhamdülillahi Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün hamdler Allah'a mahsustur, buyuran Allah'tır. Kendini hamd eden Rabbimizin kendisidir. Ve ancak bu hamd ona yakışır ve ancak bu hamd ona ulaşır. Senin benim hamdim kasır aklımızla, efendim bu eksik gedik düşüncemizle, Allah'ımız hakkında ne kadar malumatımız var ki, Rabbimizin kudretinden ne haberimiz var ki, ona göre nasıl hamd edelim? Onun için Allah kullarını yaratmadan kendini neyle methetti? İhlas-ı şerif ile. Allah kainatı yaratmadan hiçbir kul elhamdülillah demeden evvel Allah kendine neyle hamd etti? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha-i Şerife. İşte siz bu ikisiyle şifa arayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha-i Şerife ile ve kulü vallahu ahad ile şifa arayın. Tabi insan talimine, tecvidine riayet şarttır arkadaşlar. Yani namaz caiz olacak kadar bir hocadan, kadınsa kadın hocadan, erkekse erkek hocadan bir talim tecvid üzere meharici hurufu efendim gözeterek, öyle ya şimdi kulfü Allah diyenin ki olur mu yani? Bu olmaz. Onun için hiç olmazsa bir he nereden çıkacak? Gözlü he midir? Ha mıdır? Ha mıdır? Bunlara riayet edilerek efendim itikad ile, ihlas ile okunan Fatiha-i Şerif ve İhlas-ı Şerif çok büyük şifa kaynaklarıdır. Resulullah emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen şifayı burada araması nasıl olacak? Bak gavur iyileşti ya. Ama kim okudu? Ebu Sa'id el-Hudri yok. Radıyallahu anh. Bir anda akrep sokması ya. Akrep sokması. Zehirli akrep adamı hemen öldürecekken iyi oldu işte. Bu hadis-i şeriftir. Sahittir. İbn-i Mace'de var. Buhari'de var. Müslim'de var. Ebu Davud'da var. Tirmizi'de var. Kütüb-ü Sitte'nin nesi kaldı? Hepsinde var. Bir Nesai haricinde burada yani gördüğüm kaynaklarda. Yoksa belki onda da var. Tam incelemiş değilim şu anda. Dolayısıyla bu kadar sahih hadis-i şerifte. Adam bir anda iyi oldu ya. Sen buna itikad et bakalım. Kanserinde geçiyor, ülserinde geçiyor. Bütün dertlerin geçecek ya. Kalk mübarek insan güneş doğmadan. Yedi Fatiha-i Şerife. Şifa niyetine. Oku üstüne üfle. Zemzem-i Şerif bul üstüne üfle. Veya su bul. Üstüne üfle. İç onu. Şifanı Kur'an'dan ara sen. Ne bağırıyorsun boşuna ya? Peki. Adam iyileşince tabii onlar da sözlerinde durdular. 30 koyunu aldık diyor. Aç açık durumdayız ama şüphe geldi şimdi. Fatiha okuduk, koyun aldık şimdi. Bunu kesebilir miyiz, yiyebilir miyiz? Neyse dokunmayalım. Şimdi biz ganimet bunu sayarız ama yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidince hadiseyi aktarıp da cevabını bekleyelim. Kainatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem geldik, durumu arz ettik. Buyurdu. Eve malimte enne arukyetun. Sen ne biliyordun dedi, Fatiha ilaçtır. Bunu nereden bildin ki Fatiha şifadır? Devadır. İktesimua. O size ganimettir dedi. Müşriklerden aldınız. Bölüşün o koyunları. Vadribu li makum bisevin. Bana da bir hisse ayırırsınız diye şaka yaptı. Kendi ne yapacak koyunu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Alınan koyunların ne kadar helal olduğunu anlatmak için latife yaparak bana dairin bir hisse dedi. Yoksa kendisi almadı. Ancak yani ashab-ı kiramın tatbikatını tasvip buyurdu ve Fatiha-i Şerife'nin en büyük ilacı olduğunu tasdik buyurdu, beyan buyurdu. Onun için sahabe-i kiram Fatiha-i Şerife ile çok hastalıkları yettiler. Bir muharebede saralı bir adama rastladılar. Yıkılıyor. Bağırıyor, büyürüyor, her tarafı yıpratıyor, çırpınıyor. Sahabe-i kiramdan birisi geldi, kulağına Fatiha-i Şerif okur okumaz, adam iyileşti. Dedi ki, ben Resulullah'tan işittim ki sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha-tül kitab-ı şifa mükülde. Adamlarda itikat var. Fatiha her derde devadır, ben böyle işittim. Siz duymuyor musunuz? Ben duymuyor muyum? Allah bizi ıslah etsin. Allah bizim itikadımızı kuvvetlendirsin. Allah bizim kalbimizdeki bu pası gidersin. Biz duyuyoruz bunu, bu Fatiha-i Şerif'i. Nerede bizde o ağızlar, nerede bizde o kalplerde? Şifamızı bulamıyoruz. Hakikaten Haris İbn-i Salt et-Temimi radıyallahu anh amcasından rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uğradım. Ziyaret ettim. Ne mübarek insanlar ya. Gidiyorlar, ziyaret ediyorlar, uğrayabiliyorlar yanına. Oradan geri dönüyorlar kabilelerine. Aslı saadet hakikaten adı üstünde ne saadetli, ne bahtiyar asır ya. Adamlarının bahtiyar olduğu bir dönem. Sonra diyor kabileme giderken baktım bir kavme rastladım. Zincirli adamı bağlamışlar. Zır deli adam zincirlerle bağlı. Bırakamıyorlar, çözemiyorlar. Nereye saldıracağı belli değil. Bir yakını geldi dedi ya bu deliği tedavi edecek bir ilacın var mı? Sizin sahibiniz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Medine'den geliyorsun. O zaman tabii haberler yayılıyor. Ulaşımlar bu şekilde değil. Herkes bir anda gidip göremiyor falan. Sizin sahibiniz dedi. Yani arkadaşınız, adamınız, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir hayır getirmiştir dedi ya. Onda ne hayırlı? O ne getirmedi? Bütün hayırları getirdi. Kur'an'ı getirdi. İşte Fatiha'yı getirdi. Şu Fatiha'yı bilmesek ne mahrum adamdık ya. Şu Fatiha'sız yaşayanlar ne bedbahtır, ne şakı adam ne. Ne uğursuz adam ya. Fatiha'sız adam ne olur ya. Hiçbir işi hayırla başlamaz, hiçbir işi hayırla bitmez ya. Fatiha-i Şerife. Ben de diyor, 3 gün kaldım. Burada da bu hadisten, bu rivayetlerin hepsinden de anlayışlı olmak lazım. Demek ki ağır hastalıklarda veyahut da tesiri geç görülen, güç olan durumlarda da 3 gün Fatiha okudum diyor. Sabah akşam, bak burada bir şekil var sahabe-i kiramın beyan ettiklerine göre. Bu hadis-i şerif de Ebu Davud Ahmed bin Hanbel kaynaklı. Onun için buradan bir delil çıkararak bir okuma şekli, hasta okuma, kendimizi okuma şeyinde. Demek hasta okumak var. Yani hasta okumak diyor. O zaman adam diyor ki sen kendini oku canım, kimse kimseye okumaz. Öyle şey olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuyordu, kendisini üzerine okutturuyordu. Sahabe-i kiram okuyorlar, bak burada başkalarını okuyorlar, yabancılar okuyorlar. Hatta acayip bir şey yani. Müşrik olan o zaman tabii dinden imanın haberi olmayan insanı okuyorlar. Dolayısıyla hasta okumak var. Ama tabii bunu meslek etmek, işte paraya alet etmek, para almadan okumamak, böyle efendim pazarlık yapmak bunlar uygun şeyler değildir. Uygun şeyler değildir. Ama burada rivayetleri size okuyoruz. Sizin de anlayışınıza güveniyoruz. Sahabe-i kiramın bu hastaları okudukları Fatiha-i Şerife ile ilaç ettikleri sabittir. Bunu inkar edecek bir insan efendim ehl-i sünnet üzere olamaz. Bu okuma, tabii bunlar tabii şimdi bazı laflar çıkarılıyor, yok üfürükçülük, yok bilmem ne, yok şöyle, yok böyle, ama kendileri de başladılar bağırmaya, üfürükçü ararlar ondan sonra. Kim üfürecek bana diye. Ondan sonra onlara kim üfürse fayda vermez. O ayrı bir dava. Evvela itikad olacak. Demek ki sünnette okuma vardır. Üfleme vardır. Buna üfürükçülük demek hakarettir. Sünnete hakaret adamı kafir eder. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üfürüyorduysa, hatta mübarek tükürüklerini de dışarı çıkacak şekilde, hastanın üzerine değecek şekilde, suya ulaşacak şekilde. Çünkü Fatiha hangi nefeste okunuyor, hatta o nefesi bir nefeste okuyabilirse, o nefes tutulabilirse ve o nefes hastanın üzerine boşaltılabilirse, bunun tesiri çok daha faydası fazla olur. Ve tükürük o harflerin, mübarek Fatiha-i Şerife'nin okunduğu harflerin, telaffuz edilir harflerin efendim bereketine bulaşmış olan o tükürük, o üfürük, o nefes, o nefeste ne vardır? Şifa vardır. Deva vardır. İlaç vardır. İlaç Rabbimizden geliyor. Fatiha Allah'tan gelmiştir. O harfler Rabbimizin buyurduğu, bize okuduğu harfler. Onun için bu itibarla üflemek de sünnette vardır. Bak ne diyor? Sabah akşam diyor, her gün 2 kere okuyordu. Dikkat et. Her gün 2 kere sabah akşam okunuyor. Okurken biriken tükürüğümü yutmayıp topluyordum. Tükürük yutulmuyor. Fatiha okunurken veya İhlas-ı Şerif hangi sure-i celil okunurken. Tükürüğümü yutmuyordum. Topluyordum. Üflerken de onun üzerine onu saçıyordum. Tabii suratına tükürecek gibi tüy suratına değil yani. Ya nedir? O mübarek efendim harflerin telaffuz edildiği nefesin, tükürüğün bereketinin sirayeti niyetiyle hasta iyileşince diyor bana 100 tane koyun verdiler. Deli deli zincirlerle bağlı deli. Şu Fatiha-i Şerife'ye bak ya. 3 günde adamı akıllandırdı. Allah akıllandırdı. Şifayı veren Allah. Kur'an indiren de Allah. Fatiha'yı bize veren Allah. Bize Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem gönderen Allah-u Teala bize Fatiha-i Şerife'ye koyduğu bu havası da o bildirdi. Biz ne bilirdik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmeseydi? Kim ne bilirdi? Sahabe de bir şey bilmiyordu. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. 100 koyun alınca diyor ben de tereddüt ettim. Bu 100 koyun helal mıdır, haram mıdır? Bana bunlar bunu verdi. Gittim dedim ya Resulullah böyle böyle. Kül! Ye buyurdu. Helal olsun sana. Fele amri lemenekele bir rukyetin batıl lekadekelte bir rukyetin hak. Aldığın koyunları yiyebilirsin. Yemin ediyorum ki yanlış şeyler okuyup da karşılığında yalan yanlış, süryanice, ibranice, cinlerin atlarıyla neler okuyanlar var. Hele şimdi bir türedi, bir türedi. Millet kapılarda kuyruk. Adamın ne okuduğu, ne yazdığı belli değil. Nuska yazayım derken şarkı türküyü yazmış, vermiş ona. Adam içindekinden bir şey anlamaz. Nuska diye takıyor onu. Onun için tabii ehl-i sünnet olmayan, ehl-i sünnetten haberi olmayan bu insanlar Allah muhafaza etsin insanları sömürüyorlar, istismar ediyorlar. Efendim maddi manevi darbe vuruyorlar. Allah muhafaza etsin. Çok şerahsizlikler, usulsüzlükler, edepsizlikler duyuluyor. Onun için cemaatlerimiz tabii mutlaka kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz uyanık olmaları lazım. Böyle adam hasta okuyor diye efendim hele bir kadın bir erkekle kesinlikle tek başına kalmaması lazım. Halvette olmaması lazım. Birkaç kişi beraber mutlaka olmaları lazım. Efendim yok sen tek başına okunursa fayda edecek. Yok şuranı aç buranı açarsan elim değerse fayda edecek. Bunlar haram şeyler. Erkek kadını nasıl bakabilir, nasıl tutabilir bunlar? Caiz değil. Bunlara dikkat edin. Ondan sonra efendim ağrıyan yerin neresi oraya tutarsam iyi olacak falan. Bunlar batıl. Çünkü erkeğin kadına dokunması kadının erkeğe haram. Bu itibar ancak kendi hanımın olur da onu okursun tutarsın. O başka. Kızın olur. Yoksa namahrem erkek kadın kesinlikle ancak şeriat dairesinde, usul-i adab dairesinde efendim halvet olmadan efendim ehl-i sünnet üzere bir insan okur. Buna müsaade var. Ama şimdi bunu meslek edindiler. Her tarafta büro gibi açtılar. Efendim ehil olan olmayan ortalığa doldular. Millette böyle bunların kapılarına kuyruk oldular. Halbuki işte işte Kur'an, işte Fatiha. Oku sabah 7 kere. Veyahut eşini okut, veyahut annene okut, babana okut. Kendini okuyamıyorsan civarındaki takva gördüğün akrabandan insanlar var. Onları okut. Bunların hepsi şifa. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yanlış şeyler okuyup da para alıp yiyenler var. Hele şimdi. Hele şimdi. Aman ya Rabbi. Ne geçim tezgahı olmuş bu işler. Sen doğru okuyup yedin buyurdu. Hakikaten isabet ettin. Fatiha Şerife'yi iyi aklettin. Efendim 3 günde orada tabii kaldın. İşinden gücünden oldun. Sabah akşam onu okudun. Hasta da iyi oldu. Onlar da kendi gönüllerinden koparak sen de bir şey istemedin. Pazarlık yapmadın. Vermezseniz okumam demedin. Onlar da sana böyle bir hediye yaptılar. Hediye helaldir. Sana mübarek olsun. Buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için demek ki Fatiha-i Şerife'de şifa olduğu kesindir. Arşın altından indirilen bir hazinedir. Böyle bir bereketlere haizdir ki bu Hazreti Kur'an'ın özü ve özeti mesabesindedir. Allah tebareke ve teala buyuruyor. Estaizu billah. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Andolsun ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sana tekrarlanan ayetlerden, Kur'an ayetlerinden 7 ayet verdik. Bir de çok büyük Kur'an verdik. Şimdi 7 ayet olarak Fatiha'yı özellikle verdik buyurması, peşine de büyük Kur'an verdik diye koca Kur'an'ın tamamını Fatiha'ya atfetmesi, Fatiha'nın çok büyük özelliğe sahip olduğuna yeterli delildir. 7 kafile geldi. Kafirlerin kafileleri efendim mallar dolu, mülkler dolu, efendim erzak dolu, mücevherat dolu. Sahabe-i kiram ağaç açık, fakir. Hakir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı böyle. Ya bu gavurlar ne kadar zengin, bu Müslümanlar, bu benim sahabem ne kadar fakir, muhtaç durumda düşünürken Rabbimiz teselli buyurdu. Habibim, sen onların zenginliğine ne bakıyorsun? Onların zenginliği fani geçici. Ben sana baki bir zenginlik verdim. Sana büyük Kur'an verdim. Sana 7 ayet verdim. Fatiha-i Şerife'yi verdim. Senin sahaben herkesten zengin. Fatiha var mı onlarda? O Fatiha varsa hepsinden zengin onlar. İşte Fatiha-i Şerife. Onun için hadis-i şerifte Ebu Derda radıyallahu anh vaat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fatihatül Kur'an tüczi mâla yüzdi şeyhü minel Kur'an. Kur'an'dan hiçbir surenin kifayet edemeyeceği şeylere Fatiha kifayet eder. Hiçbir surenin göremeyeceği işi Fatiha görür. Çünkü neden? Fatiha'sız namaz bile olmaz. Fatiha okudun mu namaz oluyor. Fatiha'sız bütün Kur'an okusan namaz oluyor. Dolayısıyla Fatiha'nın gördüğü işi kolay kolay hiçbir sure göremez. Velevenne Fatiha'tel kitab cu'ilet fi kefetil mizan ve cu'ilel Kur'an fi kefetil uhura. Fadulet Fatiha'tel kitab alel Kur'an seb'a merrat. Bir Fatiha terazinin bir gözüne konup Hazreti Kur'an'ın Fatiha dışında kalanın tümü diğer kefeye konsa, bir Fatiha kendi dışında kalan Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerinden 7 kere üstün gelir. Çünkü biz sana 7 ayet verdik buyuruyor. Sonra vel Kur'an-ı Azim buyuruyor. Dolayısıyla Fatiha bu ne demek? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kara Fatiha telkitafi kennema karayet Tevrat vel İncil'e ve Zebur vel Furkan. Tevrat, İncil, Zebur. Şimdi bunların okunması, bakılması haram. Ama evvelce inen büyük kitaplar. Bir Fatiha okuyan 4 büyük kitabı hatmetmiş olur. O anda Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan buyurduğu Kur'an hepsini bitirmiştir. Dolayısıyla bu Fatiha-i Şerife'dir. Kur'an-ı Kerim'in en faziletli suresi olduğu kesinleşmiştir. Birçok hadis-i şeriflerde, rivayetlerde bu beyan edilmiştir. Onun için böyle büyük bir hazineye malikiz. Daha neye bakacağız? Neyi dinleyeceğiz? İnşallah işte önümüzdeki derste Fatiha'nın tefsirini yapacağız. Fatiha'nın faziletlerini şimdi anlatıyorum kısaca. Fatiha'nın tefsirine başlayacağız. Ama ne büyük bir sure olduğunu duydunuz mu? Şimdi Fatiha'nın önemini anladınız mı? Şimdi bütün dünya size verirse Fatiha'nın tefsirinden üstün olmayacağını bildiniz mi? Dolayısıyla hadi bildirin insanlara bakalım. Haftaya kadar seferberlik. Bu zenginlikten mahrum olmasınlar. Ebu Sa'id İbn-i Mualla radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir kere namaz kılıyordum, Resulullah beni çağırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Namazdayım diye cevap veremedim. Namazı bitirdim, koştum ya Resulullah. Ben namaz kılıyordum. Onun için cevabım gecikti. Buyurdu ki, elem yekulillah istecibu lillah velirrasulü izâ deâkum. Allah Teala buyurmadı mı ki Allah'a onun davetine koşun, bir de benim peygamberim sizi çağırdığı zaman hemen davetine icabet edin, geri durmayın. Yani ne demek? Ben çağırdığım zaman namaz kılıyor da olsan namazını bozup gelmeliydin. Buyurmak istedi. Çünkü Allah ve Resulü'nün daveti hemen icabet ister. Sonra buyurduk, Ela uallimuke a'zame suretin fil Kur'an kablen tehruce minel mescid. Şimdi mescitteyiz dedi. Bak bu mescitten çıkmadan önce sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğim. En büyük sure ne demek ya? Fehedebi tuttu elimden diyor. Artık o arada demek görüşenler oldu, dertler dinlendi, cevaplar verildi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaadi neydi? Camiden çıkmadan önce. Tam çıkmak istedik, yanaştık. Dedim ya Resulullah buyurmuştunuz ki Kur'an'daki en büyük sureyi bana öğretecektiniz. Buyurdu ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha Şerifi başladı. Hiyessev'ül methani vel Kur'anül azimul lezî utîtuh. Bana verilen büyük Kur'an'da budur. Yani Hazreti Kur'an'ın aslı esası, temeli, en büyük suresi de budur. Her namazın her rekatında ve daima dillerde tekrar edilen 7 ayette budur. İşte en büyük sure de budur. Fatiha-i Şerife. Onun için bu hadis-i şerif, Buhari vesair birçok ciltler dolusu kaynağı var. Böyle büyük bir delil var. Hazreti Kur'an'ın en büyük suresi olduğuna dair. Yine Enes radıyallahu anh rivayetinde bir seyahatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere konakladığında sahabe-i kiramdan biri de yanına oturdular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iltifat buyurdular. Yani dönüp bakarak Ela ukhbiruke bi afdalil Kur'an. Sana Kur'an'ın en üstün suresini haber vereyim mi? Tabii ki buyur ya Resulallah. Fetele aleyh elhamdülillah rabbil alemin diye Fatiha-i Şerife'yi okudular. Demek ki biz bulmuşuz arkadaşlar. Biz bulmuşuz. Biz Fatiha'yı bulmuşuz. Biz Kur'an'ın en büyük suresini bilmişiz elhamdülillah. Şimdi haftaya tefsirini bileceğiz. Bakalım ne buyuruluyor? Ya şimdi her namazın her rekatında tekrar edilen bir surenin manası bilinmeden Ne Fatiha Fatiha olur, ne namaz namaz olur ya. Her rekatta okuyacaksın, bir kere de manasını bilmeyeceksin. Böyle bir şey olur mu ya? İnsan Fatiha'yı da bilmeden yaşar mı ya? Onun için haftayaki derste inşallah insanları şimdiden bu işe efendim yönlendirin ve tekrar kulaklarınıza Fatiha'yı dinletin. İblisi inletin inşallah. İmam Mücahid'in beyanı veçile. İblis 4 kere inim inim inlemiştir. Öyle bağırmıştır, ızdırabından feryat etmiştir. Bu 4 kerenin birincisi laneti yediğinde Rabbimiz Tebareke ve Teala ona "Fahruc münafeinneke racim ve inni aleyke laneti ilavuddin." Çık cennetimden, çık semavattan, in göklerden. Sen kovulmuşsun, matrutsun. Ceza gününe kadar lanetim üzerine olsun buyurduğunda feci feryat etmiştir. Yeryüzüne indirildiğinde, semavattan kovulduğunda çok bağırmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiğinde, kainat efendisine peygamberlik verildiği anda öyle bir bağırtı koparmıştır ki, artık hükmünün sökmeyeceğine, şirkin ortadan kalkacağına ve tevhidin gelişine üzüntüsünden feryat etmiştir. Bir de Fatiha-i Şerife indiğinde, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bu sure indiğinde iblis bas bas bağırmıştır. Çünkü bu ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi fakirlere büyük zenginlik gelmiştir. Büyük ilim gelmiştir. Büyük hidayet gelmiştir. Sırat-ı müstakime irşat gelmiştir. Yahudi Hristiyanların sapık yollarından kurtuluş gelmiştir. Ama nerede? Fatiha'yı iyi dinleyelim, iyi bilelim, manasını iyi anlayalım da o amin dediğimiz duanın bir kere tuttuğuna rastlarsak iflah oluruz. Bir daha da berbat olmayız efendiler. Onun için Fatiha-i Şerife böyle bir sure-i celile her bir ayetinde, her bir harfinde büyük ikramlar, tecelliler bulunmakta. Ama işte mesele onu okuyabilmekte ve dinleyebilmekte. İbn Abbas rivayet ediyor. Cibril aleyhissalatü vesselam Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorken yukarıdan doğru büyük bir gürültü, üstten doğru bir ses duyulunca hemen Hazreti Cibril başını kaldırdı. Ondan kim anlayacak semanın haberlerinden? Hâzâ bâbun minessemâ fütihal yevm lem müftih kattu illel yevm. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bak gökte bir kapı açıldı. Bu kapı bugün açıldı. Bugüne kadar bu kapı hiç açılmamıştı. Sadece bugün açıldı. Fenezele minü melek. O kapıdan da özel bir melek indi. Hazreti Cibril tarif etti, tanıttı. Hâzâ melekun kad nezele ilel ard lem yenzil kattu illel yevm. Bak bu melek ilk indi. Sadece sana indi. Yeryüzünü yeni gördü. Bugünden başka hiçbir gün inmemişti. Geldi o melek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. Ve buyurdu ki ebşir bi nurayni utitehuma lem yutehuma nebiyyun kablek. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey ahir zaman peygamberi. Ey peygamberler peygamberi. İki nurla sevin. Sana öyle bir iki nur verildi ki senden önce hiçbir peygambere. Yahu 224 bin. Biri var sayısını Allah bilir. Yüz binlerce. Peygambere verilmeyen iki nur Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun vasıtasıyla bize verildi. Biz nasıl bir ümmetiz ya? Bu iki nur Fatiha'til Kitab, biri Fatiha-i Şerife'dir ve Havatim Suretil Bekara, biri de Sure-i Bekara'nın sonu ki işte Amener Resulü diye okuduğumuz, yatmadan evvel de okumamız tavsiye edilen, inşallah yatmadan okursunuz, her gece de okursunuz, gece içerisinde okursunuz. Men karahuma fi leyletin kefetah. Bir gece o iki ayeti okuyan, Bakara suresi sonunda iki ayet Amener Resulü'den başlayan sonuna kadar ona yeterler de artarlar. Maddi manevi. Her türlü yeterlilik sağlarlar. İşte Fatiha ile Bakara suresinin sonu sana verilen iki nurdur ki len tekra bi harfin minhuma illa utitehu. Sen onlardan her bir harfi okuduğun zaman, her bir harf, bak elhamdü diyorsun. El, e harf, l harf, ha harf. Bir her bir ayeti buyurmuyor. Her bir okuduğun harfin içinde ne kadar fazilet var, ne kadar tecelli var, ne kadar şifa var, ne kadar rahmet var, ne kadar bereket var, hepsi sana verileceğine söz veriyor Allah. E sen, bu sadece Resulullah'a verilmedi ki. Sallallahu aleyhi ve sellem onu bize okudu. Bu hadis-i şerifleri bize beyan etti. Dolayısıyla bize de her harfinde nasip var, feyiz var, rahmet var, bereket var, şifa var, deva var, maddi manevi huzur var inşallah. Fatiha-i Şerife'nin her bir harfinde. Biz de bunu elde etmek için inşallah saat 9 dediğimiz cumartesi akşam oturacağız dersin başına. Böylece Fatiha-i Şerife'den hissedar olacağız. Ben işte bunları anlatmadan evvel Fatiha'yı anlatsam ne olacak? Fatiha'nın öneminden ne haberiniz olacak? Onun için inşallah Allah yolunda bir fethe şahit olmuş gibi Fatiha şahit olanlar haftaya derste Fatiha-i Şerife'yi dinleyenler inşallah niyet ederler. Ebu Kilâbe radıyallahu anh'ın rivayetinde hadis-i şerifin müjdesi üzere men şehide Fatiha'tel kitab hine yusteftehu kâneke men şehide fethan fî sebîlillâh. Kim Kur'an başlarken, ders başlarken, tefsir başlarken Fatiha'da bulunursa, bak bundan sonra ne dersler olacak? Bu kadar insanlar belki daha katılan olacak, dinleyen olacak. Ama ne olur Fatiha'yı kaçırmasınlar. Biz her hafta Fatiha'ya dönemeyiz. Onun için haftaya Fatiha okunurken kim Fatiha'yı dinlerse, Kur'an başlarken, ders başlarken Fatiha'da bulunursa Allah yolunda bir fetihte bulunmuş gibidir. Bak Mekke fethinde bulunamadık, İstanbul fethinde bulunamadık. Ta şu yakında Çanakkale zaferinde bile bulunamadık. Ecdadımız bulundu. Allah rahmet etsin, kabirlerini nur etsin, derecelerini âli etsin, tarafımızdan onları hayırla mükafatlandırsın. 300 bini aşkın şehitlerimizin ruhunu nurlara gark etsin. Şu mübarek saatte biz burada oturuyoruz, Kur'an okuyoruz, siz evinizde dinliyorsunuz. O Çanakkale'de o şehitler şehit olmasaydılar, efendim, canlarını Allah yolunda Kur'an için, din için vermeseydiler, o mübarek insanlar bu vatanı bize emanet etmeseydiler, biz şimdi işgalatlarında ne halde olurduk acaba? Ne halde olurduk acaba? Onun için bu işlerin kıymetini bilelim. Allah yolunda bir fetihte bulunmuş gibi olmak isteyen, işte Allah'ımız böyle zengin, böyle lütufkar bizlere de diyor ki Fatiha'da bulunun, Kur'an başlarken, ders başlarken Fatiha'da bulunana fetihte bulunmuş gibi yazacağım. Bize Allah kolaylıklar verdi. Biz aciz insanlarız, zayıf insanlarız, ahir zamanda gelmiş garip insanlarız. Bize Rabbimiz bolluk yazıyor. Onun için inşallah Fatiha-i Şerife'de, Besmele-i Şerife'de bu fethe maddi manevi fütühata, genişliklere, açılımlara mazhar olacağız. Ve ayrıca hayırlı muratlarımıza da nail olacağız. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh buyururlardı ki اِذَا عَرَدْتَ حَاجَةً فَقْرَبْ بِفَاتِحَةِ كِتَابِ حَتَّى تَخْتِمَا تُقْضَى inşallah. Ne istiyorsun? Başım ağrıyor geçsin. Ne istiyorsun? Efendim yolda tıkandım açılsın. Ne istiyorsun? Hasta mı yoksun? Ne istiyorsun? İş bulayım. Ne istiyorsun? Eş bulayım. Ne istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsan Allah'tan istiyorsun. Ha istiyor musun bir şey? Ne yap? Fatiha'ya başla bitir. İnşallah isteğin yerine getirilir. Ey gidi itikat. Hey gidi itikat. Bir Fatiha ile muradına eren var. Ama onu o ihlasla okumak gerekir. Onun için Fatiha-i Şerife'de bu havas var. Yalnız özellikle 313 adedi Bedir ehlinin sayısınca 313 Fatiha. Samimi söylüyorum size. Hele de bir cuma gecesi kalkarsanız 2.30'larda 3'lerde o Fatiha'ya başlarsanız 313 kere onu huzur üzere ama böyle harflerin ağzını gözünü kırarak değil. Elhamdülillah. Ne okuduğun belli değil. Arap geldi teravih kıldıran imamın arkasında Arap Fatiha'yı anlamadı ya. Adam dedi bu nedir dedi, siz hangi Kur'an'dan okuyorsunuz? Ne okuyorsunuz? Allahu Ekber. Hiçbir şey anlamadım dedi. Ya Kur'an dedi Arapça indirildi ama ben bir şey anlamadım dedi. Böyle olmaz. Allah rızası için bir talip terbiye görün. Ne var ya? Ya bir çorbayı yapana kadar canınızı bir çorbanın terbiyesi. Bu kadınların işi gücü yemek tarifi almak, onları yapana kadar bu kadar mesai harcıyorsunuz ya. Bir Fatiha'yı bir bilenden talim görün ya. Allah rızası için şu Fatiha'nın harfini, hareketini doğru okuyamazsanız yazık olmaz mı sizin namazınıza ya? Bak haftaya kadar herkes Fatiha'yı iyi bilen birine dinletsin. Öyle ayrancının şahidi şıracı olmasın ha. İyi biliyorum diye çıkar, o senden beter, sen ondan beter. Al birini vur birine olmasın bak. İyi bilen biri Fatiha'nızı kontrol etsin. Size not versin. Desin ki senin bu Fatiha namaz olur. Bu kadar bari kurtarın ya. Bu şekilde 313 Fatiha. Hangi derdiniz var? Allah'tan ne muradınız var? Ben itikad ediyorum. İnşallah sizin de itikad ettiğinize inanıyorum. Hazreti Ali Efendimizin kelamı. Enem ve dinetül ilmi aliyyum babu. İlmin şehri benim. Ali de onun kapısıdır. Femen erâdil ilmi felyetil bab. Şehre girmek isteyen kapıdan gelsin. Hazreti Ali Efendimizin bu ilimleri muhteşemdir. Sahabe arasında teferrüt etmiştir bu havas ilimleriyle, özel bilgilerle, ayetlerin okunmasıyla, surelerin okunmasıyla ilgili çok sırlara işaret etmiştir. Dolayısıyla Fatiha'ya devam etsin diyor. Bitirene kadar haceti görülecek. E bu itikat. 313 Bedir ehlinin sayısıdır. Bunda şifre var. 313 Fatiha. Yalnız bir kere başta Euzü ile başlıyorsunuz. Ondan sonra her birinde Besmele okuyorsunuz. Besmele ile birlikte, çünkü sureler okunurken besmelesiz okunmuyor. Kulüvallahat da olsa besmelesiz okunmuyor. Bütün sureler besmele ile okunuyor. Fatiha-i Şerife'de müstakil sure olduğu için besmelesiz okunmuyor. Yani 313 besmele olmuş oluyor. Besmele ile birlikte 313 Fatiha-i Şerife. Hele o İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn. Ancak senden yardım isteriz derken bütün sebepleri devre dışı bırakarak, gözünün önünden Mevla'dan gayri her şey kalkarak senden istiyoruz derken Rabbin sana ne istiyorsun buyur demez mi, buyurmaz mı ya? Onun için 313 Fatiha, hele de Cuma gecesi. Yap da gör bakalım. He, muradın olmayacak mı? Allah hayırlı muradını vermeyecek mi? Ama hayırlı muradın olsun. İsteyin muradın İslam'a, Kur'an'a muvafık olsun. Öyle geçen dediğim gibi spor tota çektim çıksın diye olmasın. Haramlara, günahlara, gayrimeşru işlere efendim sebebiyet vermeyecek şekilde hayırlı muradınıza nailiyet için Fatiha-i Şerife sizlere inşallah refik olsun, muin olsun, destek olsun, yardımcı olsun. Böylece hayırlı muratlarınız hasıl olsun. Umduklarınıza nail olup korktuklarınızdan emin olasınız inşallah. Dinleyenlerimiz, tabii ki başınızı daha fazla, tabii buna baş ağrıtma denmez. Çünkü baş ağrıtma neye denir? Kendi dertlerimizi anlatırsak size başınızı ağrıtırız. Ama burada hepimize faydalı şeyler, ayetler, hadisler konuşursak buna baş ağrıtma denmez. Ama yine de anlayışınızın efendim bu kadarla daha bereketli olacağını ümit ediyoruz. Çünkü ileride derslerimiz devam edecek, sıralı devam edecek ve inşallah haftaya ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. İşte o dilimizden düşürmediğimiz ve düşürmememiz gereken, ölünceye kadar da düşürmeyelim inşallah, besmelenin manasını, Kur'an'ın anahtarını efendim Bismillah ile açıyoruz inşallah. Böylece herkes haberdar olsun. Unutmayın, İstanbul dışı, yurt dışı, yurt içi her yer mutlaka lalegulefem.com internet adresiyle, interneti bilenler var, çalıştıranlar var. Onlar birbirini davet etsinler veya interneti olup da bu işten haberi olmayanlar birbirini haberdar etsinler. Hepiniz İstanbul dışında ne kadar tanışlarınız varsa, bizi seven, Allah'ını seven, Kur'an'ı seven, Besmele'yi seven varsa gelsin bu meydana, gelsin bu derse. Biz Allah'tan, Peygamber'den bahsediyoruz. Onun için hepiniz efendim seferber olun. Bu fethe, bu fütuhata, bu manevi fetihlere nailiyet için, Besmele-i Şerife'nin de sırlarına, feyizlerine mazhar olmak için haftaya milleti haberdar edin. Efendim radyolar, internetler vasıtasıyla herkes dersin başında toplaşsın. Şimdi tabii bu vesileyle Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Dersimizin sonunda hepinizden de efendim kısaca bir dua ediyoruz. Hazreti Kur'an'ın şifasından, ilacından, devasından faydalanmak için duamızı yapıyoruz. Ve şehitlerimizin ruhlarına da Fatiha-i Şerife ithaf edeceğiz, hediye ediyoruz. Fatiha-i Şerife ruhlarına okunduğu zaman neymiş, anladınız mı şimdi? İşte Fatiha-i Şerife okuduğun zaman 7 Kur'an okumuş gibi o kişinin ruhuna hediye etmiş oluyorsun. Yeter miymiş şimdi? Yani az mı gelirmiş şimdi? Bir Fatiha ne demekmiş şimdi? Anladınız mı Fatiha ne demek? İşte böyle bir hediye onlara ulaştıracağız. Onlar da bize şefaat edecekler, himmet edecekler ve vatanımızın bölünmemesi için, korunması için, şu anda da askerimizin, polisimizin korunması için o şehitlerin ruhları diridirler, himmet edecekler ve böylece bu vatanın İslam ve Kur'an dairesinde, Ehl-i Sünnet vel Cemaat merkezinde efendim Müslümanların vatanı olarak devam etmesi uğrunda bizlere yardımcı olacaklar, destek olacaklar. iç ve dış düşmanların efendim dünya üzerinde oynadığı oyunlar, İslam vatanlarının işgalleri ve vatanımız uğrunda özellikle uygulanmak istenen planların bozulması için inşallah Çanakkale şehitlerin ruhlarından himmet istiyoruz, istimdad ediyoruz. Ta ki bu vatan bölünmesin ve bu vatan evlatları Hazreti Kur'an merkezinde toplansın ve dünyada da ahirette de cennet hayatı yaşasınlar diye Çanakkale şehitlerimize efendim bir talep ulaştırıyoruz. Onlara, ruhlarına yalvarıyoruz. Onların ruhları diridirler. Şehitlere ölüler demeyin Allah buyuruyor. Yasaklıyor bize ölü demeyin. Belki asıl diriler onlardır. O şehitler gelirler ve orduları bozguna uğratırlar. Yine bile savaşa katılırlar. O ruhlar yine bile kafir orduları yine gelmeye kalksalar. Yine o şehitler Allah'ımızın müsaadesiyle devreye girerler. Ve bu vatanı, İslam vatanlarını muhafaza ve müdafaa ederler. Ehl-i sünnet itikadımız şehitler hakkında böylecedir. Şehitlerin hayatı başka bir hayattır. Bizim anlayacağımız manada değil. Zaten velâkin lâ teşhurun Rabbimiz siz anlayamazsınız buyurduktan sonra anlamaya kafa yormak da yerinde değil. Amin. Sübhane rabbil aliyyil alel vâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâmu alâ seyyidil murselîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi. اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعلنا عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نحن عبادك أبناء عبادك أبناء أمتك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك وانزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه والى اشرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واله واصحابه مشايخنا كافه والى ارواح والى ارواح جميع مشايخنا وساتذنا امواتنا اموات المسلمين واموات السامعين والسامعات Özellikle Çanakkale şehitlerimizin de ervah-ı tayyibelerine. El-Fatiha. Allahu salli aleyhi ve sellem.